lecz mimo akcji ratunkowej życia młodego człowieka nie udało się uratować. Informował Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Od początku roku utonęło w Polsce ponad 150 osób. Przerwany wyścig Formuły 1 w Silverstone. Wypadek miał Fin Kimi Raikkonen z zespołu Ferrari. Po starcie wypadł z toru i uderzył w barierę. Samochód jest rozbity, a kierowca trafił do szpitala. Podejrzani o zamordowanie młodego Palestyńczyka zatrzymani. Informują o tym izraelskie władze, które twierdzą, że chłopak został zabity z pobudek nacjonalistycznych. Dziennik Haaretz twierdzi, że izraelska policja zatrzymała w tej sprawie 6 osób. Śmierć Palestyńczyka, a wcześniej zabójstwo 3 młodych Izraelczyków wywołały serię protestów i zamieszek. Sytuację analizuje Wojciech Cegielski. Atmosfera na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Od 4 dni we wschodniej Jerozolimie systematycznie dochodzi do zamieszek z udziałem Palestyńczyków. Wszystko po tym, jak prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych Izraelczyków nieznani sprawcy porwali i spalili żywcem 16-letniego Palestyńczyka. Arabowie nie kryją wściekłości. Nie czujemy się już bezpiecznie. Będziemy protestować. Nie będziemy już siedzieć cicho. Nie chcemy tu Izraelczyków. Oliwy do ognia dolało opublikowane w internecie nagranie, na którym widać, jak izraelscy żołnierze brutalnie rozprawiają się z jednym z zatrzymanych Palestyńczyków, kopiąc go i bijąc w twarz. Oburzenie incydentem wyraził amerykański Departament Stanu. Palestyńczyk ma bowiem amerykańskie obywatelstwo. W nocy izraelska policja zatrzymała we wschodniej Jerozolimie kilkadziesiąt osób. Doszło też do demonstracji skrajnej izraelskiej młodzieży, która w zachodniej części miasta skandowała śmierć Arabom. Zamieszki wybuchły też w palestyńskich miastach na północy. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym policjanci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Żona na Facebooku, mąż sprawdza konto na Twitterze. Tymczasem, jak się okazuje, media społecznościowe mogą szkodzić małżeństwom. Wskazują na to wyniki badań ekspertów z USA i Chile. Analiza objęła dane z 43 amerykańskich stanów. Gdy liczba użytkowników Facebooka wzrosła w nich o 1/5, liczba rozwodów wzrosła średnio o ponad 2%. Inne badania z Uniwersytetu Teksańskiego wskazują, że ci małżonkowie, którzy nie używają mediów społecznościowych, są o ponad 11% szczęśliwsi w swoich związkach. Znacznie rzadziej też myślą o rozwodzie. Autorzy analiz sugerują, że media społecznościowe dają duże możliwości poznania nowych ludzi, co może negatywnie wpływać na stabilność małżeństwa. Niezadowoleni mężowie i żony mogą też częściej szukać pomocy właśnie na Facebooku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poza słońcem do końca dnia niemal w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, możliwe są też burze. Te synoptycy zapowiadają w pasie od Warmii i Mazur przez centrum kraju, po Śląsko-Polski, Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Na termometrach od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. No, tropikalną i duszną, tak jak pogoda dzisiaj na za oknem na Myśliwieckiej. Sambana yawen, ikambo salinga imama, pasina motema. Tú no me hables más, mentirosa, no me mires más, contigo no quiero otra cosa. Sigas mais, estou cansado. salinga mama o con samba na bazuzi no me mires más contigo no quiero otra cosa vamos a ver con tu lengua viperina échate pa allá chismosa tú no me hables más mentirosa ambayaya wambampangie mokirie zarimbanga yankombo no me mires más contigo no quiero otra cosa mami pero se le cayó la Catalina divina, ya tengo otra en la mira que me prepara la gelatina. Si te la diste de fina, ahora pediste guiro calabaza y es que te sube la bilirrubina. Contigo no quiero otra cosa. Po latach nieobecności wraca do Siesty Ricardo Lembo. On jest trochę z Konga, trochę z Angolii. Ta jego rodzina na granicy gdzieś błąkała obu tych krajów przez lata. Natomiast dzisiaj mieszka w Los Angeles, ma tam swój zespół Machina Loca, złożony z Afrykanów, złożony z Kubańczyków i, krótko mówiąc, bada te ścieżki afrokubańskie. Tak jak w ubiegłej sieście robił to Paulo Flores, a chwilę po nim Richard Bona, tak dzisiaj Ricardo właśnie nam muzykę afrokubańską serwuje na początek. Mam nadzieję, że mieli Państwo z tego trochę frajdy, a jeżeli, to ułóżmy sobie dyptyk i niech pojawi się teraz z naszej ostatniej, wciąż jeszcze siestowej, festiwalowej płyty Angelique. Yeah. Angelique Kidjo, skąd ona bierze tyle energii w jej rodzinnym miasteczku? Jest na co dzień, a właściwie w chłodniejsze dni i noce, tak jak dzisiaj tutaj na Agricoli, obok Myśliwieckiej. A dzisiaj u nas jest tak, że człowiek właściwie najchętniej by w jakimś hamaku się kołysał między wierzbami i z trudem jest w stanie kilka słów w rozsądne zdanie złożyć. No proszę, ona ma w sobie tak wiele żaru. My z tej Afryki jeszcze nie uciekniemy, co zresztą mam nadzieję nie sprawi państwu jakiegoś większego bólu tym z siestą zaznajomionym, bo Afryka jest dla nas miejscem ważnym, ale to będą wyspy oczywiście państwu dobrze znane, na których nie byliśmy od jakiegoś czasu. Ja nie mogę uwierzyć, że ubiegła siesta właściwie rozwieszona gdzieś między Dylanem a Hendrixem nie dotknęła nawet Wysp Zielonego Przylądka, Fado, Lizbony i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc zróbmy to teraz. Na Cabo Verde można czasami, choć w Lizbonie częściej, spotkać Teofilo Chantre. I to jest pan, który jakby człowiek zadał sobie ten trud i poczytał książeczki płytowe, nasze ulubione, kaboverdyjskie, to by się okazało, że on tak naprawdę napisał połowę tych wszystkich najpiękniejszych piosenek. Między innymi te, jak państwo pamiętają, którą Kaja śpiewała z Cezarią Eborą lata temu, to także był Teofilo. Ale on śpiewa równie chętnie sam swoje piosenki, sam lub z atrakcyjnymi, zdolnymi koleżankami i to będzie ten przypadek. Cabo Verde tá longe, minha realidade foi transferida para terra longe. Nasci na clima mais frio de um país ocidental, minha pai e minha mãe guarda-se esta tradição. Fazendo sentir saudade no morna, ova sabor de um cachupa, com xenos morabeza, me é um crioulo emigrou, de segunda geração, que cá crê perder, sem identidade. Canta respeitar terra que acolheu, tá integrar, tá aprender viver, a ser sociedade. Cabo Verde tão perto, quando tá falar. Minha criou cheio de sotaque estrangeiro, Cabo Verde também é de meu, um telo dentro de mim, nasceu na terra longe, manterança tinha povo criou, nasceu na terra longe, manterá-se minha minha voz criou. Da geração que quer crer perder sua identidade, manta respeitar terra que acolhem, manta integrar, manta aprender a viver na sociedade. Cabo Verde é tão perto. Quando um tá falar, minha criou, cheio de sotaque estrangeiro, capé também é de mim, um teu dentro de mim, um nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Filusza Andra i oczywiście jedyna dziewczyna, której tak bardzo się nie chce śpiewać i uczyniła z tego sztukę. Najcudowniej leniwy głos luzofonii Mayra Andrade. Luzofonii jeszcze nie opuszczajmy przedwcześnie. Będzie z nami Rosa Pasosz, obok niej Kenny Rankin i był ten wątek duetów. A może teraz pociągnijmy przez moment. Luz do sol no chão molhado, acerolas temporãs, som de vento no telhado, cores mortas nas manhãs. Luz do sol no chão molhado, acerolas temporãs, som de vento no telhado, cores mortas nas manhãs. Fogem nuvens, passa o rio, vão-se as cores do verão. Passa em tudo um calafrio que me aperta o coração. Tudo um dia vai-se embora, tudo existe de passagem, mas que nunca sinto agora que sou parte da viagem. Don't you love the way the shadows dance across the bedroom wall, and the rhythm of the raindrops making music as they fall? There's a beauty in the morning that I never felt before. It's the warmth of you beside me, making love and wanting more. Have you changed my world forever? Did the old world slip away when I kissed your sleeping eyes till you smiled and whispered stay? There's a tenderness you added to the way I even look the same. There's a comfort and a longing that is closer than our breath. It's a classic combination, safe at last, but scared to death. Every touch is like a promise, making love is how we swear. You will never wake alone. In all my life, I will be there. Have you changed my world forever? Did the old when I kissed your sleeping eyes, when you smiled and whispered stay. Kenny Rankin i Rosa Passos. Ona zresztą skomponowała tę piosenkę na swojej słynnej, klasycznej, brazylijskiej gitarce. Ale to jest jeden z takich duetów, które, zgódźmy się, właściwie mówią nam, że państwo są obok siebie, że się mogli równie dobrze nie spotkać, że te ich głosy się nie splatają, że nie mają sobie nic do powiedzenia. Ta piosenka zresztą nie była jako duet napisana. I dlatego ja szczególnie cenię sobie takie utwory, które właściwie trudno sobie wyobrazić, aby mogły zaistnieć w wykonaniu jednego tylko artysty. Że one są duetem z założenia, no tak jak kilka pięknych duetów operowych na przykład, prawda? Ale to jest piosenka, którą napisał i skomponował Frank Lesser, a potem gdzieś u progu lat 60. w sposób niedościgły wykonał Ray Charles z Betty Carter. I ja bym chciał, żeby dzisiaj, nawiasem mówiąc, przyjaciele i współpracownicy Raya Charlesa zaśpiewali ją dla nas, to jest Willie Nelson i Nora Jones. A wybrałem ten utwór dosyć przewrotnie, przekornie w ten upalny dzień. It's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to beautiful, worry. What's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. Neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no. don't mind know if I for move sure. in closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Czułem zabawnym, zimowym duecie Willie Nelson i Norah Jones. A myśmy chwilę wcześniej mówili o takich duetach, w których artyści się właściwie nie spotykają. I jeszcze w dodatku parokrotnie pojawił się w naszych rozważaniach, tak to szumnie nazwijmy, Ray Charles, więc może pójdźmy tym tropem. Jakiś czas temu odnaleziono gdzieś w posępnych, zawilgłych lochach taśmy. I na tych taśmach zauważono takie podpisy Ray Charles i Count Basie. No więc producenci płytowi zatarli ręce, ponieważ jakkolwiek Ray Charles był w wielkiej przyjaźni z Countem Basie i wielokrotnie występowali obok siebie, to przenigdy nie wystąpili razem. No i jakież było ich rozczarowanie, kiedy się okazało, że istotnie są to jakieś porzucone, zapomniane koncertowe taśmy, gdzie występuje Ray Charles, ale ze swoim big bandem, a w drugiej części lub odwrotnie Count Basie i jego zespół. Te nagrania, one miały, jak się okazuje, wielką wartość muzyczną, natomiast dość żałosną techniczną. Były to nagrania z konsolety i wiadomo, że trzeba było wzmocnić solidnie głos Raya Charlesa, natomiast chłopcy z jego big bandu dawali takiego czadu ze sceny, że właściwie nie trzeba ich było nagłaśniać, czytaj, na nagraniu ich prawie w ogóle nie słychać. W związku z tym producenci wpadli na taki pomysł dosyć świeży, żeby zachować głos Raya Charlesa, ale dograć do niego nowy big band, zaaranżowany jakże stosownie według zasad, które wówczas obowiązywały w obu zespołach, zaaranżowany przez współczesnych mistrzów, ale będzie to big band Counta Basiego właśnie, współczesna orkiestra Counta Basiego. I w ten sposób powstał dosyć unikatowy projekt Ray Sings, Count Basie Swings, tych właśnie panów, którzy chociaż spotykali się za kulisami i pewnie w barze, to na jednej scenie nie spotkali się nigdy. Fantastyczna płyta. Być może gdybym Państwu tej historii nie opowiedział, nikt by się nie zorientował, że ten głos tak przejmujący i ten kapitalny band dzieli ładnych kilka dekad, tak dobrze ze sobą współbrzmią. A zatem Ray Charles i orkiestra współczesna Count Basie. There's a bright golden haze in the meadow. I peep up. There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything going my way. Y'all come on now. Oh, the cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. She said, oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful day. I want y'all to know, no, I've got a beautiful feeling. I've got everything. Everything going my way, my way. All right, y'all, do it to me now. Oh. All right, now. Like music, the sounds of the earth are like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree, and a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. But I got everything going my way, my way. Oh, baby. I wanna thank you, little girl, for such a wonderful day. Things go with my way. Misterna, koronkowa robota Ray Charles i nagrany do niego, specjalnie zaaranżowany z tej okazji Big Band z Counta Basiego.

George Benson, śpiewał i ma się rozumieć, grał na gitarze obok niego Al Jarreau, a ten temat to oczywiście Miles Davis. Miles skomponował też tę piosenkę. No umówmy się, że wtedy była to instrumentalna ballada, dziś śpiewają Cassandra Wilson na gitarze. Obowiązkowy gość w tym roku w zjeście Pat Metheny. Our home. Ach, pięknie pad na gitarze klasycznej Lindy Manzer, Cassandra Wilson. Ten temat to oczywiście Blue in Green, oryginalnie z płyty, o której mawia się, że jest najsłynniejszą, być może też najpiękniejszą płytą jazzową wszystkich czasów. Ja nie będę się kłócił. Z tej samej płyty, Kind of Blue, rok 1959, Miles i So What. Thank you. Pół wieku minęło z okładem, a wciąż nikt nie umie być bardziej cool. Miles, Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans w fortepianie z płyty Kind of Blue. Siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. 6 osób zostało rannych po tym, jak przed przejściem dla pieszych nie wyhamował autobus i uderzył w inne pojazdy. Do tego zdarzenia doszło w Warszawie na trasie WZ na wysokości Starego Miasta. Droga w stronę centrum jeszcze jest zablokowana, mówi Piotr Świstak z zespołu prasowego Stołecznej Policji. Cały czas policjanci, którzy są na miejscu, robią oględziny, zabezpieczają to miejsce zdarzenia i na miejscu działają specjaliści sekcji obsługi zdarzeń drogowych. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Teraz przenosimy się na autostradę A1. Utworzył się tam zator na wysokości Nowej Wsi. Kierowcy stoją aż do Lubicza Dolnego. Niewielkie utrudnienia także na trasie S6 pomiędzy Nowogardem a Karlinem. Jest spowolnienie przed miejscowością Płoty. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Życiu żadnej z osób rannych w wypadku w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo. Według najnowszych informacji do szpitali trafiło 9 osób. Ukraińskie władze zapewniają, że przeciwko separatystom w Doniecku i Ługańsku nie zostanie użyte lotnictwo. W miastach będą działać tylko siły specjalne. W tym serwisie także o nowych kierunkach studiów. Szacuje się, że w całym kraju powstało ich około 250. Dwoje dzieci jest wśród rannych w wypadku w Warszawie. Jak już informowaliśmy, 9 osób ucierpiało, gdy w centrum stolicy autobus wjechał w 3 stojące przed przejściem dla pieszych samochody. Jedno z aut uderzyło w grupę przechodzącą przez ulicę. Do wypadku doszło na trasie WZ na wysokości Starego Miasta, a autobus jechał z Wołomina. Ranni, wśród których są nie tylko piesi, zostali przewiezieni do szpitali. Według wstępnych informacji żadna z poszkodowanych osób nie jest w stanie ciężkim. Mają różnego rodzaju potłuczenia i otarcia. Policjanci ustalają przyczynę wypadku. Według jednej z hipotez zawiodły hamulce w autobusie. Już 4 miasta pod ukraińską kontrolą w obwodzie donieckim, po Słowiańsku i Kramatorsku. Siły antyterrorystyczne przejęły całkowitą kontrolę nad Dróżkiwką i Konstantynówką. Separatyści wzmacniają tymczasem swoje siły w Doniecku i Ługańsku. Ukraińskie władze zapewniają, że przeciwko separatystom nie zostanie tam użyte lotnictwo. Bombardowanie obszarów zamieszkanych jest wykluczone, a w miastach będą działać tylko siły specjalne. Piotr Pogorzelski. W centrum Doniecka widać kolumny z bojówkarzami. Ukraińskich flag nie ma już nie tylko na ratuszu, ale też na urzędach dzielnicowych. Tymczasem przywódca bojówkarzy, oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Girkin, ogłosił się komendantem miasta. Oświadczył, że separatyści uciekli wczoraj ze Słowiańska i Kramatorska, aby ocalić swoje siły i przyjąć atak w Doniecku. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Berlin czeka na niezwłoczne i wyczerpujące wyjaśnienia z Waszyngtonu w sprawie zatrzymanego obywatela Niemiec, który prawdopodobnie był podwójnym agentem i szpiegował na rzecz USA. Amerykanie na razie milczą, mężczyzna jest podejrzany o przekazywanie informacji m.in. o